θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Οι Έλληνες πολίτες μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Και με το ευρώ καλύτερα. Είμαστε εδώ σήμερα για να δηλώσουμε ότι η νέα διακυβέρνηση με σεμνότητα, με ταπεινότητα θα αγωνιστεί για να φέρουμε τον πολίτη στο επίκεντρο. The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens. Olympic Games, welcome home. Ευχαριστούμε Αθήνα. Ευχαριστούμε Ελλάδα. Λαμβάνει Νικολακόπουλο, σε ενημερώνω ότι η φωτιά μπαίνει στην αρχαία Ολυμπία. Θέλουμε ένα αέρια μέσα τώρα που έχει πικρή σπίση και ταχύτητα. Το αεροπλάνο μου, ρε, θα καεί η Ολυμπία, ρε, γαμώτο! Από όπου άπα θα κάνει και ο αδερφός μου! Δεν μπορεί να πάει στον τέλο γιατί είναι. Από όπου άπα θα αδερφός μου, κάνει και Θεέ μου! Θεέ μου! Ελληνίδες, Έλληνες, η πολιτεία βρίσκεται σε συναγερμό. Το είδα το παιδί αμέσως, το άγγιξα. Είναι μικρούλι, δεν έχει γένεια. Ήταν πεθωμένος, τον είδα εγώ πολύ νωρίς όταν ήρθα. 10 λεπτά μετά από το δέντρο το παιδί ήταν πεθωμένο. Είχε οπεί στην αριστερή θωρακική χώρα. Ο Αλέξανδρος εκείνο το απόγευμα είχε συναντήσει τον φίλο του Νίκο, ο οποίος γιόρταζε και τον είχε καλέσει να τον κεράσει στη γιορτή του. Το παιδί μου δολοφονήθηκε εν ψυχρό, ανέτεια, χωρίς να φταίει σε τίποτα. Χωρίς να φαντάζεται μέσα στην αθωότητα των 15 χρόνων του ότι δύο αστυνομικοί θα του αφαιρούσαν τη ζωή. Η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Έχουμε φτάσει στο 2008 και πάμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος. Εδώ σας αποχαιρετούμε εμείς γιατί έχουμε να υποδεχθούμε το μνημόνιο. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Ποσοστό 43,93% συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ και καταλαμβάνει 160 έδρες. Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81! Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Από το Καστελόριζο να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Μας φάγανε τις συντάξεις. Και μπορείτε να σου πω, να βρίσουμε. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λίγει ένα χαρτί. Νεκροί από πυρκαγιά στο κέντρο της Αθήνας μετά από ρίψη μολότοφ σε κτίριο στην οδό Σταδίου στο νούμερο 23. Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Μίλησε πρώτα ο Πρωθυπουργός, μετά ο Αντώνης, μετά εγώ στον Παπαδήμο. Του είπαμε, το όνειρό μια ζωή ήταν αυτό. Μια ζωή το έλεγα το όνειρο. Βάλε εσύ πέντε, βάλε εσύ πέντε, βάλε και εσύ ένα για να κάνουμε κυβέρνηση. Πρέπει να πετύχουμε το PSI, τη δραστική μείωση του δημοσίου χρέους. Εγγέρνου του! Ο Λούθρι! Ο λίγος την καθαρίζει τη φωλιά του! Και αυτή η φωλιά θα μείνει. Ήταν μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ και νέο διοικητή. Κόλλαγαμε κάποιες αφίσεις, γράφαμε κάποιες συνθήματα σε κάποιους στίχους. Και σε κάποιο σημείο σκοτεινό, δέχτηκαμε αυτή την επίθεση. Φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροβράτες, ό,τι θέλουν. Εκτός ελέγχου. Καλησπέρα. Από αστυνομία έχω ανοίξει μια κάρτα στην παρέγγιση να πιάσει το κερατσίνι για μαχαίρωμα. Παιδιά, υπάρχει μαχαίρωμα στο θώρακα. Έχει επαφή το παιδί. Δεν έχει τίποτα το παιδί. Με το που βγήκαμε στο φανάρι τη Σταλδάρη ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Το φίλο μας τον πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε. Και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Ο ίδιος ο Παύλος της επέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει, τι κάνετε, εμένα δεν θα φεύγει ο Παύλος. Όσοι ξέραν τον Παύλο, ξέραν ότι δεν θα φεύγει. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει. Την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι την αναλαμβάνουμε. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνω. Πέτα πεθάνει μόρας. Τσάκισέφανε. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Τσίπρας είναι φαινόμενο για μένα. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Η ελπίδα νίκησε. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος. Ώρα μία τα ξημερώματα. Δεκάδες άνθρωποι περιμένουν μπροστά στα ATM. Η αγωνία είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Όχι, δεν την πήρα τη σύνταξή μου. Πότε θα την πάρω? Καταντήσαμε ζητιάνοι όλοι. Από 60 την ημέρα παίρνουν. Συντριπτικά ήταν τα αποτελέσματα υπέρ του όχι σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Συγκεκριμένα το όχι επικράτησε με 61,31% έναντι του ναι που συγκέντρωσε 38,69%. Κύριε Βαφίλη, επί 5 μήνες είχατε προεξοφλήσει ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Ραχδαίες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Δρομολογεί η Συμφωνία Αθήνας Εταίρων που επετεύχθη μετά από ατελείωτες ώρες διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν χθες το πρωί και ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. Εγώ λοιπόν σας λέω αυτή τη στιγμή ότι αναλαμβάνω πλήρες τις ευθύνες μου και για την ευθύνη της υπογραφής σε ένα κείμενο που δεν πιστεύω. Ψέματα. Στα ίσα ψέματα. Εγώ θα ντρεπόμουν. Τόσα ψέματα θα ντρεπόμουν. Αυτά έπρεπε να τα περιμένουμε. Ήρθε ο Τσίπρας για να κάνει αυτά που δεν μπορούσαν να κάνουν όλοι οι άλλοι. Δέκα παιδιά και πέντε ενήλικες είναι ο αριθμός των νεκρών που έχουν ανασυρθεί μέσα σε λίγες ώρες από τα παγωμένα νερά του Ανατολικού Αιγαίου. Τέτοια κατάσταση που βλέπαμε τα μουρέλια να τρέμει. Κρίμα τα μουρέλια. Άλλο ένα χρονό, δυο χρονού, ένα χρονού, ένα μηνού. Γι' αυτό τους ελπούμαστε πολύ ότι έτσι μετανάστες. Γιατί αυτά τα περάσαν και οι μάνες μας. Κέντρο υπάρχει έντονος καπνός προς το ταό πετέρης. Κέντρο έντονος καπνός με τα βέλο να στείλει το χήματα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Κόκκινο λιμανάκι Ραφίνα, φτιάχνονται τα σπίτια και έχετε το σπίτι μου, έχω παιδί! Στο μάτι στην παραλία έχουμε 6 καμένους. Όταν λες καμένους? Καμένους. Απαρσακωμένος? Ναι, ναι, ναι. Και άλλο κύριε διοικητά. Μάλλον η γυναίκα. Εντάξει. Θα δούμε τώρα και την κάρτα όπως θα τη δώσει η Singular Logic. Νέα Δημοκρατία λοιπόν, 39,8 με 158 έδρες. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Και από αύριο ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός και ο ήλιος πιο φωτεινός. Ξημερώνει μια νέα μέρα για την πατρίδα μας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς τον κόσμο τον πονάμε. Βοήθεια, αίμα, με χτύπησαν. Στο κεφάλι μου. Τι κάνουν, γιατί κάνουν και τώρα τον κόσμο. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Επιβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση της νόσου στην Ελλάδα. Πρόκειται για Ελληνίδα 38 ετών. Ταξιδιώτησα από γλιτώμενη περιοχή της Βόρειας Ιταλίας. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Φοράμε, αναγκαζόμαστε πολλές ώρες να φοράμε μαύρες σακούλες σκουπιδιών και από δονάρια. Δεν έχουμε κλίνες εντατικές. Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς εφετείου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική επέκταση. Δεν σε αποχαιρετούμε, σύντροφε Μίκη, γιατί εσύ δεν έφυγες. Μέσα στις φλέβες μας είσαι. Θα είσαι για πάντα μέσα σ' όλα εκείνα που γι' αυτά πολέμησες. Θα είσαι για πάντα σ' όλους τους ποταμούς του κόσμου. Με τόσα φλάβα που γράφει. Πολέμησε στο Δεκέμβρη. Και τούτη πέστα συμπατάμε γερά. Και σε αυτό το χώμα το ποτισμένο με αίμα. Σε αυτό το χώμα που είναι δικό τους και δικό μας. Και έτσι θα προχωρήσουμε ως την τελική νίκη του ανθρώπου. Τα πιο δυνατά και όμορφα χρόνια μου τάζησα τις γραμμές του ΚΚΕ. μέσα στο τρένο! Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είτε όλοι από το τρένο! Ελάτε παιδιά, ελάτε! Όλοι, όλοι έξω η φωτιά, έλα έξω, όλοι! Ήθιο! Ναι, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Αυτό ακριβώς τίποτα. Είμαι η μάνα που το απόγευμα της 3ης 28 Φεβρουαρίου ευχήθηκε καλό ταξίδι στο 22χρονο παλικάρι της. Είμαι η μάνα που του ζήτησε στις 11 το βράδυ να τη στείλει μήνυμα όταν φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Το τρένο εκτροχιάστηκε, μου είπε η κοπέλα του. Ο Γιώργος είχε πάει στο κηλικείο να πάρει ένα μπουκάλι νερό. Δεν τον βρίσκω πουθενά. Τα σύννεφα θεόρυπαν σέδες, γεμίσανε τον ουρανό. Το κορίτσι μου ήταν στο κηλικείο, το χειρότερο βαγόνι. Που είμαι σίγουρη. Και φώναζε η μαμά και δεν ήμουν εδώ. Πολύ χρυσό. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Ο άντρα ήταν γελαστός, χαρούμενος. Με χαιρέτησε, μπαμπά, λέει, φεύγω. Με αγκάλιασε, φιληθήκαμε. Τον είπα να προσέξει εκεί κάτω στην Αθήνα. Θα προσέχω, μου είπε. Ήταν ευτυχισμένος, χαρούμενος και για πρώτη φορά στη ζωή του ερωτευμένος. Ήλιε μου, καλό ήλιε μου, στο καλό χρυσό πουλί. Κι αύριο με την αυγή στο μπαλκόνι στην αυλή μου, έλα μου χρυσό πουλί μου. Θα αγωνιστώ, γέ μου, όσο μπορώ για να αποκαλυφθεί κάθε φορά, κάθε πλευρά αυτού του εγκλήματος. Μου λείπεις, Γιώργο, μας λείπεις πολύ. Ο γιος Μοντένης έφυγε στη τραγωδία των Τεβών. Θέλω να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου. Χρύσα, Βάμι, Αναστασία, μη λείπετε. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό. Το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Γεια χαρά!